serdecznie w imieniu warszawskiego oddziału Centrali Techniczno-Handlowej Elektroniki Unitra Service. Mamy nadzieję, że odtwarzanie nagrań znajdujących się na tej taśmie pozwoli Państwu wszechstronnie zademonstrować walory zakupionej aparatury stereofonicznej. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz sprawdzenie i wyregulowanie aparatury za pomocą testu, który Państwo za chwilę usłyszą. Najpierw identyfikacja kanałów. Powinna wystąpić zgodność słyszanych sygnałów z zapowiedziami. Kanał lewy w lewym głośniku, prawy w głośniku prawym. Gdyby wystąpiła niezgodność, zamieniamy wtyczki kabli głośnikowych miejscami w gniazdach. Kanał lewy. Kanał prawy. Sprawdźmy teraz zgodność fazową kanałów. Głośniki rozstawiamy na odległość około 2 metrów i lekko skierowujemy je ku sobie. Prosimy nastawić jednakową głośność w obydwu kanałach i słuchać z miejsca jednakowo oddalonego od obydwu głośników, powiedzmy 2 do 3 metrów. Usłyszą Państwo 5 sygnałów. Przy prawidłowym połączeniu sygnały pierwszy, trzeci i piąty winny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków skrajnych. Jeżeli nastąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy odwrócić połączenie przewodów w kablu jednego, któregokolwiek z głośników, przez przelutowanie końcówek. Obecnie przystępujemy do ustawienia prawidłowego zrównoważenia, czyli balansu kanałów. W tym celu prosimy zająć miejsce, z którego będziemy zwykle słuchać i tak długo ustawiać potencjometry głośności, aby ton za chwilę nadany dochodził ze środka linii łączącej głośniki. Przypominamy, powinniśmy słuchać w jednakowej odległości od obu źródeł dźwięku. Na koniec dobieramy najkorzystniejszą barwę słyszanych dźwięków. Potencjometry barwy dźwięku obydwu kanałów nastawiamy tak, aby brzmienie muzyki wydobywającej się na przemian to z lewego, to z prawego głośnika było zbliżone, naturalne i przyjemne. Na zakończenie zapraszamy Państwa do wysłuchania programu stereofonicznego przygotowanego przez Oddział Warszawski Centrali Techniczno-Handlowej Elektroniki Unitra Serwis. Życzymy miłych wrażeń i zadowolenia z eksploatacji naszej aparatury stereofonicznej.